هديناه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما زلنا نقف تحت ما طلت بيان هذا الأمر ألا وهي القوام كل التيار بدعي يخرج المسلمون عن أساس الإسلام الصحيح كما قال المؤلف لكتابنا الذي ندرس في هذا اليوم كل يوم في هذا اليوم الجمعة بعد العصر ألا وهي الكتاب المسمى كن سلفيا على الجادة ونحن نعيش في مقدمة الكتاب وصلنا في الفقرة الذي المؤلف رحمه الله تعالى قال وقد أطلت في بيان هذا الأمر وتوضيحه لأننا نسمع ونقرأ من يطعن في السلفية والتسمية بها أو يدعي أنها حزبية وأنه لا فرق بينها وبين الجماعة الحزبية المعاصرة وأنه لا فرق بينها وبين الجماعات الحزبية المعاصرة وقد يقول البعض أن مؤسس السلفية هو الإمام محمد بن عبد الوهاب بعد تنغالي تنعيش كتك مقدمة وكتاب كن سلفيا على الجادة na tumefika katika kipengele ambacho wiki iliyopita tulisimamia katika kubainisha juu ya tuhuma ambazo wamesimama nayo makundi yote ya kibidaa katika kuwatoa watu katika msingi wa salafia msingi wa jada na hatimaye wakafika mahala wakituhumu dawa hii bali wakatafuta pa kusambika nani ambaye ndo mzizi wa fitina wakaona hakuna isipokuwa ni al-Imam al-Mujaddid Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Tamim al-Najdi akawa yeye eti ndiye muasisi wa dawa hii hili jambo likamfanya mtunzi katika kitabu chake hiki Sheikh Abdul Salam ibn Salim ibn Rajaa al-Sahimi hafidhahullah ta'ala Asimame kidogo pale aliposema katika fikra iliyotangulia ambayo ilikuwa ni ya kuorodhesha wale waliotangulia kulingania dawa hii. Kaanza tokea huko kwa maimamu. Jopo lote na mkururo wa maimamu kisha kafatia Sheikh al-Islam na mkururo wa wanafunzi wake ndipo akafatia Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab katika mfululizo wa wale ambao wanalingania dawa hii. نبادا يا شيخ محمد يا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كوكاجا أئمة الدعوة من بعده ما إمام ودعوة وإنجنيه وبعدهاك أما أوت ولكو وكسماما كتيكا كوالكيزة دعوة هي kadri historia ya Uislamu inavyosonga kwenda katika zama ambazo tulizonazo sasa, misingi yatoka huko kwa maimam mpaka leo kwa shuyuhi na almuasira, tunakuta msingi wa da'wa hii yastaqi asasi dinihi wa aqidatihi min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa siratu salafi salih. Lakini wayukawamu kullu tiyari bidai, hapa ndipo ambapo mtunzi wa kitabu akaona asimame kidogo. Kwa nini yakasimama baadhi, yakasimama si baadhi, kullu yote, tiyari bidai, makundi ya kizushi, yakhruju an hadhihi al-asasi, yakifanya kazi ya kuwatoa watu katika msingi huu wa kuwaelekeza watu njia ya wema ulitangulia, watu wazushi wakawa wanasimama kidete kuwatoa watu katika njia hiyo. Katika njia walizozitumia sasa kwa ajili ya kupiga debe kwa watu wao na kutangaza uadui dhidi ya dawa hii, jambo limempelekea mtunzi wa kitabu aseme tutasimama kidogo. Akasema waqad afallat fi bayani hadha al-amru, tutasimama kidogo na tutarefusha mazungumzo katika kubainisha jambo hili wa tawdhihi na kuliweka wazi. Li'annana, kwa sababu sisi tunaulingania dawa hii, nasma'u, tunasikia kila siku katika sharifa, katika idhaa mbalimbali za redio, wanakara'u, na tunasoma hasa katika majarida, makala, magazeti, vitabu na tungo mbalimbali zinazotungwa na wazushi katika uandishi wao, man yat'anu fi salafia, kutoka kwa wale ambao wanatukana, au kila mmoja tunayemsikia tunakuta ni yule ambaye anatukana dawa hii na kuitia dosari dawa hii ya salafia, watakmia biha, na kuipa majina mabaya, au yadai annaha hizbia, au wakidai kwamba hii dawa ya salafia na yenyewe ni dawa ya kihizbi tu, wa annahu, na wanafika kusema la farqu bainaha wa bainal jamaat alhizbiyyah almu'asira, hakuna tofauti yoyote iliyoko baina ya hii salafia na hizi jumuiya mbalimbali za kihizbi zilizopo katika zama tulizonao, hakuna tofauti. Wanadai hivyo kwamba na hii ni hizbia. Waqad yaqulu albaadh, na wengineo wakafika mahala kusema bi anna almu'assis salafiyya huwa al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Hapa ndipo ambapo walipoona wasukume sasa zigo la lawama wamtwishe imamu huyu Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ndipo tulipogota katika wiki iliyopita, baada ya kunukuu maneno yaliyofuatia tukaona hebu tubakishe yale ambayo yatakokuwa yanafidhisha juu ya nini kilichowapelekea wazushi hawa mpaka walipogota kwa shekhe huyu Muhammad bin Abdul Wahhab, waone huyu ndo anafaa kubeba lawama yote. Tukataja historia baada ya kuiangalia mamlaka al-Arabiyya as-Saudiyya, ambayo amesema mtunzi hapa mbele kidogo kuhusu kumtakasa shekhe huyu kwamba walhaqiqatu anna al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab, uhakika ulioko wa waziwazi ni kwamba huyo imam al-mujaddid Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Tamim al-Najdi rahimahullahu ta'ala, inma huwa da'iyatun min du'ati salafia, yeye ni mlinganizi tu, hakuna vingine isipokuwa ni mlinganizi tu miongoni mwa walinganizi wengi waliopita kulingania dawa hii ya kuwaita watu, kuwaelekeza watu katika mwenendo ule waliokuwa nao wajawema waliotangulia. Dawa du'ati salafia ni ulinganizi wa kuwaita watu katika njia ile waliokuwa nayo wajawema waliotangulia. Wa mujaddid min mujaddidiha au min mujaddidiha, na ni muhuishaji tu miongoni mwa wahuishaji wengi waliowahi kupita katika kuhuisha Uislamu pale ambapo umekuwa Uislamu sasa umerudi katika njia iliyokuwa sio ya sawa, watu kuwatoa katika tauhidi wametoka, wameingia katika shirki, watu wametoka katika sunna, wameingia katika bid'a, watu wametoka katika jamaa, wameingia katika furqa. Jambo kama hili limekuta na maimamu wengi waliotangulia kabla yake, na yeye akawa ni mmoja katika mujaddid. Akawatoa watu katika shirki, kafanya kazi hiyo kuwaleta watu katika tauhidi. Kafanya kazi ya kuwatoa watu katika bid'a, kuwaleta katika sunna. Kuwatoa katika furqa, kuwaleta katika jamaatu wahida. Hili ni jambo ambalo amelifanya yeye na si wa mwanzo kama tulivyotangulia huko nyuma. Rahimahullahu ta'ala, Allah amrehemu imamu huyu. Ahya maalimiha, alihuisha kufundisha, kuielimisha dawa hii. Baada durusiha, baada ya kuwa yeye pia alisoma, ameisoma, amedurusu vizuri mwenendo huu wa wajawema, akaona ni njia ya sawa kielimu hasa, na yeye akaamua kuihuisha kwa kufundisha hasa. Wa aadaha, na akarudisha dawa hii na mwenendo mzima wa manhaji hii, naqiyatan, katika usafi wake, safiyatan fi hadhihi aljazira, katika hali ya ule usafi wake katika hili hii jaziratul arabi, baada ma takaddara safuha, baada ya kuwa umechafuka ule usafi wake, wa taghat alaiha albid'i, na wakawa wameuvika, wameivika jaziratul arabi katika dimbwi zito la uzushi wal khurafati, na porojo nyingi ambazo ndizo zilikuwa zina soundi kuendesha Uislamu bila dalili. Mambo yanawekwa ya porojo tu ambayo yanaitwa khurafati. Sheikh huyu, Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, alikuwa chini ya daula ambayo mpaka leo hii ndio iliyoko inaokamata Hijazi, ambayo inatambulika kwa umaarufu ni Mamlakatul Arabiyyatus Saudiyyah. Na yeye Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, kazi yote ya dawa yake ameifanya chini ya mamlaka hii. Sasa mtunzi wa kitabu hiki Sheikh Abdul Salam bin Salim Suhaimi, baada ya kuwa ameeleza kuhusiana na wasifu wa Imamu Muhammad bin Abdul Wahhab, akahamia kwenye daula ambayo ndio ndani yake alifanya kazi hii Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, akasema bal inna hadhihi ad-dawlatu al-mubarakah, bali hii daula ambayo imebarikiwa na Allah, ambayo inatambulika kama al-mamlakatul arabiyyah as-saudiyyah, harrasaha Allah, Allah ilinde daula tusalafia. Hii ni daula ya kisalafi, ni daula ambayo inafuata mwendo ule ule wa wajawema waliotangulia, wa da'awatuha, na da'awa yake ulinganizi kwa ujumla katika vyuo vinavyotoa mafunzo, katika misikiti inatoa da'wa na mihadharati mbalimbali, katika mikusanyiko na jamaati za semina mbalimbali, daura zinazofanyika fi dakhili almamlaka wa kharijha, ndani ya mamlaka ya Arabia Saudia na nje yake. Da'watuha da'watu salafia, ulinganizi wake ni ulinganizi ule ule waliokuwa nao wajawema walitangulia. Da'watu salafia, ulinganizi wa wajawema walitangulia. Kama nassa ala dhalika muassasaha al-Malik Abdul Aziz ibn Abdul Rahman al-Saud rahimahullahu ta'ala, kama alivyopokea ilivyopokelewa nukuu kutoka kwa muasisi wa mamlaka hii ambaye ni Abdul Aziz al-Malik, mfalme Abdul Aziz ibn Abdul Rahman al-Saud, alinukuliwa maneno yake رحمه الله تعالى الله مرهم مفلم هو حيث قال في خطابه كياسي أكسيما كتك مجا خطبة ذاك الذي خطبة مجاوبني إلى أمبايو ألقاه أليتوا في حجي كتك مسيم وحيجة نايو لكواني عام 1065 بعد 300 هجرية mwaka 1365 baada hijratin nabii sallallahu alaihi wasallam min makkah ila madina. Katika mwaka huo akasema al-malik abdul aziz ibn abdul rahman ala saudi rahimahullahu ta'ala, innani, hakika yangu mimi si vingine, rajulun salafi, ni mtu ambaye nimesimama na mwendo waliokuwa nao jawema walitangulia, nasifika nao mwendo huo, ndio dini yangu iko hapo. Rajulun salafi, mimi ni mtu ambaye nimejiegemeza mwendo wangu vile walivyokuwa wajawema waliotangulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, kisha tabi'ina walivyokuwa, tabi'i tabi'ina walivyokuwa, paka a'immatul huda. Huo ndio mwendo wangu mimi nilionao. Al-Abdul Aziz ibn Abdurrahman al-Saudi anasema maneno hayo mwaka huo katika msimu wa Hija. Wa aqidati, na itikadi yangu, hiya salafia, ni itikadi ya mwendo wa wajawema waliotangulia. Itikadi ile ile waliokuwa nayo wajawema waliotutangulia, mtume na masahaba, tabiina, tabi'i tabiina, na waliofuatia wote kwa wema. Huo ndio mwendo wangu mimi kiitikadi. Allati amshi bimuktadaha, ndio mwendo ninaokwenda nao na itikadi ninaokwenda nayo, bimuktadaha, kwa mafungamano yake hasa. Mwendo wa salafi, mafungamano yake, muktadha wake unapatikana ala kitabi, katika kitabu cha Allah, wa sunna, na mwendo wa mtume Muhammadi kutokana na sunnatul mutahara. Huu ndio msingi ambao nakwenda nayo, ambao ndio unaobeba symbol ya salafi. Mimi niko hivyo. Nitambueni enyi mliohudhuria msimu huu wa Hija katika nyumba tukufu hii, Baitul Atiq. Nisikilizeni uzuri, kwa sababu mmetoka mataifa yote ulimwenguni, mabara yote, basi mtakuwa ni wajumbe katika mataifa na mabara mnaotoka. Msisikilize porojo zinazotoka kwa wasemaji kwamba sisi tuko kinyume na salafi. Basi nasema kwa kinywa kipana, ana rajulun salafi. وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. وقال في الخطاب نفسه, نأكين ريكو سيما كتك خطبة أليو يتوى يي منيوي كل نفسياك أكا سيما كوالزي نمنا أليو يي منيوي أكا سيما دم يخطبة هي. يقولون ونسيما واتو إنجين مريو هذوريا هبا نميونغوني موينو إننا وهابيا, حقيقة سيسي هبا ambao tunasimama na mamlaka hii al-Arabia Saudia, sisi ni mawahabi. Kuna watu wanasema hivyo, inna wahabia, eti sisi ni wafuasi wa Muhammad Abdul Wahhabi. Hii wahabia ni nisba wanairudisha kwa Muhammad Abdul Wahhabi, japokuwa hailike, haifit, haikubali, kwa sababu ingekuwa ni sawa kuwaita watu kwa wanaojinasibisha na huyo Sheikh Muhammad Abdul Wahhabi, wangeitwa Muhammadia, kwa sababu anaitwa Muhammad huyo. Haitwi wahabi huyu, anaitwa Muhammad, lakini kwa sababu ndio nembo ambayo wamelazimisha tuifahamu, kwamba wanaposema sisi ni mawahabi, maana yake wananasibisha na Muhammad bin Abdul Wahhabi. Basi hili nalo tunalisemea. Yakuluna, wanasema watu miongoni mwenu nyinyi mnaotoka nchi mbalimbali, mabara mbalimbali. Hapa jamani, na nukuu kama mtunzi wa kitabu hiki anavyonukuu. Maneno haya ni maneno ya al-Malik Abdul Aziz ibn Abdurrahman al-Saudi, mbele ya alaiki ya watu wa dunia nzima waliokusanyika katika nyumba kongwe ya Allah mtukufu, Baitul Atiq al-Kaaba. Wanamsikiliza uzuri mfalme huyu wakiwa kimya tuli tuliva, waliotulia katika hutuba yake, wote mataifa wanamsikiliza. Akasema katika hutuba yake, akieleza yeye mwenyewe kwa nafsi yake yanayowasibu watu wa mamlaka hii, anasema yakuluna, wanasema watu, innana wahabiyan wahabia, kwamba sisi, yani mamlaka ya Arabia Saudi hii, kwamba sisi ni mawahabi. Wal haqiqa, jambo lililo hakika ambalo nataka mlishike, kwa sababu nyinyi mnanisikia mimi mwenyewe nazungumza, na mimi ndo mfalme wa mamlaka hii, kama ni kukubali nembo hiyo, ni mimi na mamlaka husika tuwe tumesema kwa kinywa chetu kweli sisi ni mawahabi, mchukue mpeleke. Kama si hivyo, msikilizeni mwenyewe ninavyosema. Wal haqiqa, uhakika ulivyo, annana salafiyuna, sisi kwa kinywa chetu tunasema sisi ni watu tunaojinasibisha na mwendo wa wema waliotangulia. Muhafidhuna ala dinina, ni watu tumefuata mwendo huo kwa ajili ya kuihifadhi dini yetu. Kuhifadhi dini hii hakuwezi kukafaa iwapo mtu atauacha mwendo wa Waislamu wa mwanzo. Sisi ili tuihifadhi hii dini ibaki mbichi mbichi kama ilivyokuja, basi hatuna budi kuipita kama walivyopita waliotangulia walioipokea dini yao kutoka kwa Mtume Muhammad mubashara, waliokuwa Qur'ani inateremka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wao wakiwa hadir wapo na mtume wao, basi kujinasibisha sisi na wewe na hao. Huu ndio mwendo wetu, na hapo ndipo tunapokuwa tunaitakidi sisi tunaihifadhi dini yetu. Na katika hili natabiu kitabillahi, ukitaka kujua nini maana yake sisi kuwa ni salafiyun, maana yake ni hii, natabiu kitabillahi, tunafuata sisi kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Sisi natabiu kitabullahi, tunafuata kitabu cha Allah, wa sunnati rasulihi, na sunna za mtume wake sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Huu ndio mwendo wa watu wanaofuata njia ya wajawema waliotangulia. Walaisa bainana, na hakuna baina yetu wa baina almuslimina na baina wa islamu wengine tofauti yoyote, ila isipokuwa kama kutatokea tofauti ni pale kwenye kutabik nini kitabu Allah, kukitabik kitabu cha Allah, wa sunnati rasulihi, na sunna za mtume wake sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, tena kwa msingi wa ufahamu walivofahamu wajawema waliotutangulia, mina sahabati wa tabiina wa atbaihim bi ihsani ila yaumiddin. Hapo ndipo ambapo patatoka ufahamu wa sawa kutoka kwa masahaba walivyofahamu kitabu, kutoka kwa masahaba walivyofahamu sunna. Hivi ndivyo ambavyo sisi tunaitakidi kwamba utofauti kati yetu na wengine utapatikana hapo. Kwa nini? Wapo wengine ufahamu wa kitabu cha Allah na sunna za mtume wanatumia ufahamu wao binafsi. Aya soma mtu aitafsiri kwa mashairi yaliyotungwa na shekhe wake, aya inasomwa aitafsiri kwa mujibu wa falsafa za wanafalsafa mbalimbali ambao wanaaminika kwa filosofi, waingiza kwenye kitabu cha Allah falsafa zao. Ama hapo tofauti baina yetu na hao ndio itapatikana. Kwa nini? Sisi kitabu cha Allah, sunna za mtume ni kwa mujibu wa vile walivyofahamu Waislamu wa mwanzo waliopokea dini hii na waliosikia aya hizi mubashara kwa mtume, na mtume akawafasiria makusudio, sababu ya kushuka na kila kile ambacho kinahusiana na kitabu cha Allah. Hawa masahaba ndio wajuao zaidi kuliko ni yoyote. Hata mtu leo aje na falsafa zake zote ambazo zinamaliza dunia nzima, hawezi akafiti na akalaiki kuyaweza maneno ya Allah, kujua istimbati zake, eti kwa sababu ya falsafa zake, eti kwa sababu ya lugha zake, eti kwa sababu ya maarifa alionayo ya grama ya Kiarabu. Hatuwezi tukasema ni msaada unamtosha mtu kuelewa vizuri maneno ya Allah tabarak wa taala, bali sunna za mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kadhalika ni vile walivyofahama walivyofahamu hawa mambo na wakubwa maswahaba ridwanullah alaihim. Basi tofauti baina yetu sisi na Waislamu wengine iko hapo, ufahamu sisi tunapoutoa na ufahamu wanaotegemea wao katika hicho cha kitabu, hicho hizo za sunna, ni tofauti baina yetu na wao kuhusiana na kitabu na sunna, kuhusiana na jambo zima la ufahamu. Unatoka wapi ufahamu? Fal mamlaka, basi hii mamlaka ya Arabia ya Saudi qamat ala alislam alhaqi, imesimama mamlaka hii katika Uislamu wa sawasawa uliokuwa na haki bila kuwa na dhulma ya aina yoyote. Almabniyu, tena haki ambayo imejengeka, ala alkitabillahi, juu ya kitabu cha Allah tabarak wa taala ndicho kipo mbele katika kuongoza mamlaka hii, wa sunnati rasulihi, na sunna za mtume pia ziko mbele katika kuongoza mamlaka hii. Lakini wa wafi fahami salafi al-umma, na muwafaka wa kitabu na sunna kwa kuafikiana na ufahamu wa wajawema wa umma huu waliotutangulia, kama tulivyosema tulivyozungumza punde. Walidha, kwa ajili hiyo basi iltasamat siyasatuha bilhikma wal-adli, imefungamanisha siasa ya mamlaka hii kwa hikma maana ya hikma ile ile, wad'u shay'i fi mawdi'ihi, kuweka kila jambo katika mahala pake, haiwi hukumu ya uhalifu wote isipokuwa mahala pake ni kumsikiliza yule aliyeweka hukumu kwa waja ambaye ni Allah tabaraka wa taala. Basi siasa yetu sisi ni kitabu ndicho kitahukumu kuhusiana na lile linalohitajika lenye mnasaba wa hukumu hiyo, imma mtume wake sallallahu alaihi wasallama, kwa yale mambo ambayo yatakayokuwa taudhihi yake katika Qur'an hayajapatikana, Allah akatoa ruhusa kwa mtume wake ayakamilishe mambo katika sheria. Basi hikma inatumika kwa njia kama hiyo. Hakapi mwizi mkono wala hapigwi mawe mtu ambaye amezini, wala atandikwi bakora mtu mrongo wa ushahidi, isipokuwa ni Allah aliyemuumba ndiye ameweka hukumu hizo, baada ya kuwa yamethibitika kwa hakika mambo hayo bidhawabiti shar'ia, kwa udhibiti wa kisheria hasa, siko kumuonea mtu wala kumsambika mtu kwa jambo ambalo halaiki kuwa nalo. Hii ni sehemu moja ya kutafsiri kwa ufupi neno hikma wal adli. Lakini pia siasa hii imefungamana na uadilifu uliokuwa hauna maonevu wa tasamuh. Lakini pia ndani ya mamlaka hii, miongoni mwa mwenendo wa uendeshaji wa kiutawala at-tasamuh, kuna mambo ya uvumilivu, kuvumiliana ma'al madhahib al-fiqhiyya al-mu'tabira, pamoja na utekelezaji wa mambo yanayohusiana na maarifa ya dini. Katika utekelezaji wa maarifa yanayomfanya Muislamu atekeleze sheria zake, basi ni sambamba na kuheshimu madhahib al-fiqhiyya, mapito ya kielimu ya kimaarifa ya dini almu'tabira, ambayo yanazingatiwa na salafia, na hii da'wa salafia ambayo ni madhehebu makubwa manne. At-tasamuh ni mambo ya kuvumiliana. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba habezwi mwenye kubezwa kwa sababu ameegemea ufahamu wake wa kifikhi kwa imamu mmoja katika maimamu wanne. Eti azodolewe mtu kwa sababu aegemea sana mafunzo yake kuyotoa kwa imamu Abu Hanifa. Hazodolewi mtu kwa sababu eti anamfuata imamu Maliki, imamu Darul Hijra, na wala imamu Shafi, na wala mdogo wao Ahmed bin Hanbali. Hawekwi chini mtu, na wala hanyanyuliwi mtu kwa sababu ya kufata moja katika hawa maimamu. Ikawa dola hii imefungamana na imamu fulani, basi yule atakayafikiana na imamu wa dola hii ndio atakayetukuzwa, wa imamu mwingine muda wa kuwa hakubaliki na dola hii atabezwa, atashushwa chini. Hapana, hii mamlaka inatasamuhu maa almadhahibi alfiqhiyya almuhtadira. Wabinao ala hadha, na mjengo uliojengwa na mamlaka hii juu ya jambo hili, ukitaka kufahamu uzuri tega sikio hapa, fa inna tullabu kulliyati shari'a shari'a, hakika wanafunzi wanaosoma katika vyuo vikuu ambavyo vinafundisha kombi maalum au mada maalum, somo maalum ambalo mtu amelichagua kuspecialize kulisomea ikawa ni sheria, wanafunzi waliochagua kusoma kambi ya sheria fil mamlakati, katika mamlaka hii, basi ushahidi tunautoa waziwazi, yudarrisuna au yadrusuna fiqh a'immati al-arba'a, wanasoma bwana fiqh ya imamu wote wa maimamu wote wanne, wanafundishwa katika vyuo vilivyomo ndani ya mamlaka hii. Kwa nini? Kwa sababu Abu Hanifata wa Maliki wa Shafi'i wa Ahmad, hawa maimamu wote ndio maimamu ambao wamebeba madhahib al-fiqhiyya al-mu'tabira, basi wanafundisha wanafunzi katika kulliyat sharia fi mamlaka, katika kulia ya sharia katika mamlaka hii wanafundishwa fiqhi za wote katika maimamu tuliowataja hapa, wala fiyama a special case, na hasa hasa fi jami'at al-islamiyyah bil Madina, katika chuo kikuu cha jamia al-islamiyyah cha Madina. Kwenye chuo kikuu hiko haya masomo yanayohusiana na fiqhi yanatolewa kwa kuzingatia madhehebu yote manne, wanajulishwa wanafunzi madhehebu zote nne, wanasomeshwa katika sheria. Lianna, kwa nini? Kwa sababu al-khilafu baina hadhihi al-madhahib, khilafu zilizopo katika mapito ya kielimu kupitia maimamu hawa, laisa fil aqida, hakuna tofauti baina yao katika masala ya aqida, hakuna tofauti hata kidogo. wa inama, na hakika si vingine, kama utakuta hitilafu zilizopo baina ya imamu mmoja mpaka kwenda mwingine, basi ni fil furu'i al fiqhiyya, ni katika yale matawi tu ya upambanuzi wa masuala ya kifiqhi, huko ndio kuna tofauti baina yao. Katika akida hili ni jambo limetulia tuli kwa wao, kila itikadi ambayo walikuwa nayo wajawema walotangulia, basi Abu Hanifa, Maliki, Shafi'i, Ahmadi, wote wameshikana pamoja kwamba hiyo ndio itikadi yao, hakuna tofauti, na huo ndio msingi wa dini, na hilo ndilo linapelekea wote tuwaheshimu, na wote tuwaite maimamu wetu, na wote tuwazingatie kwamba ni maimamu wa kisalafi, na wote wanaingia katika jopo la aimmatul huda, wote ni maimamu ambao wanaongoza gurudumu la Uislamu katika safu ya Waislamu duniani, sambamba na kushikamana kwao kidete vizuri, wameshikamana barabara katika itikadi ile waliokuwa nayo wajawema waliotangulia. يقول الملك عبد العزيز يرحمه الله انا سمع مفلم عبد العزيز الله امرهم والذي نمشي عليه katika kudhibitisha hayo anasema mfalme katika hutuba yake hiyo namshi walladhi namshi alayhi huwa at-tariq as-salaf as-salih na mwendo ule ambao tunakwenda nao sisi katika mamlaka yetu ni njia ile waliotuachia na sisi tunaifuata wajawema waliotangulia. Wala nukafiru ahadan, katika msimamo jambo la kuhusu kumkufurisha mtu, la nukafiru ahadan, hatumkufurishi yoyote, illa man kafarahu Allah wa rasuluhu, isipokuwa yule ambaye amekufurishwa na Allah na mtume wake, sisi hatuna budi, kwa kuwa tayari ameshakufurishwa na Allah, tayari amekwisha kufurishwa na mtume, sisi hatuna tena namna ya kufanya zaidi ya na sisi kumkufurisha mtu huyo. Wa illa fala, kama si hivyo basi hatumkufurishi yoyote, la nukafiru ahadan. Katika hili watu husema sana kwamba mawahabi kazi yao ni kukufurisha watu. Maneno ya mfalme huyu ndio haya, hatukufurishi sisi katika da'wa salafia, la nukafiru ahadan illa man kafarahu Allah wa rasuluhu. وليس من مذهب سوى مذهب السلف الصالح, na hatuna sisi mapito yoyote ya kutuongoza katika dini hii siwa isipokuwa mapito yetu madhhabu salaf salih, ni mapito ya mwendo ule ule wa wajawema waliotangulia. Wala nuayid ba'd almadhahib ala ba'daha, hatutii nguvu madhehebu fulani iwe juu ya madhehebu nyingine kwa ajili ya kuleta taasubi na vitu kama hivyo. La, hili jambo hatuna kabisa katika mamlaka hii. Kwa nini? Fa Abu Hanifa, kwani An-Nu'man bin Thabit Abu Hanifa wa Imam Darul Hijra Abu Abdullah Malik bin Anasi wal Imam Sunna Abu Abdullah Muhammad Idris Shafi'i wa Imam Ahlus Sunna wal Jamaa أبو عبد الله محمد أحمد بن محمد ابن حنبل الشيباني هوا وته أئمتنا نما إمام ويتو تنجنسب هوا وته نويتو هلي نجامو منتكيكانا ملسكية نغزانغو مليوكو سانيكا هابا maneno haya alikuwa akiyazungumza al-maliku Abdul Aziz ibn Abdul Rahman ala Suudi. Nukta yetu inakomea hapa kwa sababu hata mtunzi akasema intaha kalamu hadha al-imam, yamemalizika maneno yaliyonukuliwa kutoka kwa mfalme huyo aliyoyatoa katika hutuba hiyo, japo kuwa kachukua sehemu tu yenye mnasaba na maudhui tulionayo. Tunasema sasa katika jambo lililopelekea makundi ya kizushi kumsambika Sheikh Muhammad Abdul Wahhab kwamba yeye ndiye muasisi wa dawa hii. Wiki iliyopita kwa nukta kama hii tulizungumza asili ya mamlaka hii ambayo inarushiwa na kuvurumishiwa matusi sana mamlaka ya Arabia Saudia, eti kwa sababu ndio iliyokuwa imemkumbatia Sheikh Muhammad Abdul Wahhab na akafanya yale aliyoyafanya kwa sababu ya mamlaka hii imekuwa ni mamlaka haina muongozo isipokuwa unaotoka kwa imamu huyu. Maneno haya yakawa ni wazi sana kwa ambaye anataka kuelewa mamlaka ya Arabia Saudia, yako wazi sana, lakini ifahamike historia ya huyu Sheikh Islam Muhammad Abdul Wahhab, ili hata wewe ambaye unawasikia hawa watu upate pengine kuwa na challenge. Wakati mwingine watu wanafuata mkumbo tu, hawajui maarifa yaliyoko sawa sawa kuhusiana na imamu huyu na mafungamano yake imamu huyu na na mamlaka hii yalikuwa vipi. Wiki iliyopita tuliangalia kwa urefu historia tokea huko katika daula ambazo zilitangulia baada ya khulafa, baada ya khilafa kuporomoka kudondoka, zikaanza tawala za kifalme. Tukasema kwamba hii mamlaka ya Arabia Saudia imekuwa Saudia kipindi hiki cha ufalme kuanguka katika ukoo wa Saudi, lakini huko nyuma mamlaka imepita katika koo za al-Umawiya. Ilishapata kuita Umawiya, tukazungumza hilo. Ilishapata kuwa mamlaka hii, nchi hii ya Hijazi, kutambulika kama ni mamlaka al-Abbasia, hii. Imepata kuwa Osmania, hii. Na hapo ndipo tuliposimama wiki iliyopita, tukasema insha Allah kuanzia hapo tutaunga maneno yetu ili tufike kwenye nukta inayomhusu Sheikh Muhammad Abdul Wahabi kuwa ni mmoja katika wale ambao ni walinganizi ndani ya nchi ya Hijazi, na mafungamano yake yamekuaje baina yake na ukoo wa Saudi. Baada ya kutawala daula ya Osmania ambao ni walowezi, tunasema hawa ni walowezi kwa sababu si wazawa hasa katika taifa na bara Arabu, ni watu wanayetoka huko katika mataifa yenye shibhul gharbi, Uturuki ni shibhul gharbi, ni watu ambao wanamshabaha sana na watu wa magharibi tukizungumzia wazungu, Uturuki. Na huko kuungana kwake na mataifa ya Asia, watu wa geographic position mtanisaidia, Uturuki itakuwa ina mkabala fulani, upande fulani ina mkabala na Ulaya, upande fulani ina mkabala na bara la Asia. Ni hivyo Uturuki, watu wa geographic mnaweza kutusaidia hapa eh? Mafungamano yako hivyo, watu wake wanashibuhu kama Waarabu fulani, wanashibuhu maisha kama wazungu fulani, wako baina wa baina. Hili ni jambo ambalo lilipelekea hatua taifa hilo kugubikwa na ule Uislamu wa kisufi. Na ndani ya Uturuki kulikuwa kuna tarika ikiwa inatawaliwa na ukoo wa Al-Alawi. Hawa ndio ambao walipata kushinda mapambano yaliyokuwa baina ya wazawa waliokuwa ndani ya nchi ya Hijazi, wazawa wa Hijazi ambao walikuwa siku zote wanagombania kukomboa nchi yao ili itoke mikononi kwa madhayuni wanaovamia kama walowezi, jambo ambalo liliwakosti sana hao Hijazi katika kulihami jambo hilo. Miongoni mwa walowezi hao wakawa ni hawa ambao walifahamika kama Uthmania, ambao ni ukoo wa Al-Alawi katika tarika, miongoni mwa tarika za kisufi Al-Alawiya, ndio ambao kwa mamlaka ya Uthmania walisimama chini ya mtazamo wa kitarika, hasa ulikuwa ni masufi koho ambao waliharibu mandhari nzima iliyoachwa ya kisunna, na wajawema waliotangulia huko nyuma walileta fujo nyingi za kishiriki. Makaburi walijengea kama kanuni za masufi walivyo kutukuza makaburi, na nyumba na maeneo ya kihistoria kama viwanja vya kufanyia ibada fulani za wazi, kama mahala pa Ghamam alipokuwa kisimama mtume kwa ajili ya kuombea mvua ulikuwa ni kiwanja, wakabadilisha wakaweka misikiti kwa malengo yao binafsi na uzushi tu. Mahala alipokuwa akikaa Uthman bin Affan wameweka msikiti pale kama historia, wanauita Masjid Uthmania, Masjid Uthman. Almuhimu kuna msikiti leo ukifika pale utaambia ule msikiti historia yake ni kadha, serikali ikaamua kuacha hizi nyumba kwa sababu zinaitwa msikiti. Paka leo zipo. Lakini yote yaliokuwa yanafanywa mule marufuku tokea utawala na mamlaka hii kushika hatamu yake. Hii mamlaka iliyo chini ya ukoo wa Saudi ndio iliondosha mzizi wa fitina wote. Vipi ilikuwa? Naam, sasa tega sikio. Mamlaka iliyoko hewani au iliyoko hapa sasa katika saundi yetu ni mamlaka ya Osmania ambayo ndio tunaondoka nayo. Hii mamlaka imekuja kushika baada ya kuwa wazawa waliokuwa wakigombea nchi yao kwa ajili ya uchungu wa kuona shirki imetawala dhidi ya sunna, ambayo hiyo ndiyo waliokuwa wanayo waliokuwa waasisi wa dini hii Mtume Mkureshi. Mtawa tumeona na wengineo maswahaba ridwanullah alayhim. Mbona yanachafuliwa mazingira na watu wanaochafua ni hao? Hebu tujikakamue na sisi. Basi ukoo huu wa Suudi ni ukoo uliokuwa mbishi sana katika hilo. Wamesimama kwa muda mrefu sana, ni karne nyingi wamegombea jambo hili. Na mwanzo katika wa mwanzo katika kugombea hili alikuwa ni babu yao akiitwa Muhammad Suudi. Muhammad bin Suudi, babu yao huyu, ndiye jaribio lake alikuja kupokea kijiti baada ya huku nyuma kuuliwa sana kila anayejitokeza kutetea jambo hilo la utawala kurudisha kwa watu wa asili ya nchi yao. Na si asili ya nchi tu, bali ni jambo zima la asili ya dini kwa ujumla, kwa sababu asili ya nchi hiyo ni sunna, asili ya nchi hiyo ni tauhidi, imechafuliwa na watu. Hilo likawa ni jambo linawasumbua sana, hasa ukoo huu wa Suudi. Huko nyuma walikuwa wanafanya jitihada kubwa sana. Sasa wakiwa watoto wadogo akina Muhammad Suudi hawa, miaka tunayozungumza hii kama hii ya miladia ni miaka ya 1910 na kadhaa, kama 11, kama 12, ni hiyo miaka ya mbali. Jitihada zilikuwa zikifanywa, hawa wakiwa watoto wadogo hawa akina Muhammad Suudi waliona namna gani koo zao zilivyokuwa zikichinjwa hadharani. Kila anayejitokeza kutetea katika ukoo wao alikuwa anachinjwa vibaya. Haya alikuwa akiyaona, ikaingia bifu ndani ya nafsi yake kwa ajili ya kutetea damu ya waliokuwa wakitetea mamlaka ile. Mahala gani ambapo amechimbuka mzee huyu Muhammad ibn Suudi, ambaye huyu ndiye babu wa hawa kina Abdul Aziz sasa, ambao waliokuja kushinda na mamlaka ikawa mikononi, mpaka leo ikawa iko mikononi. Yule Muhammad ibn Suudi, mzee huyo alipapatuka mwaka 1952 hivi, akaunda, alikuwa akijipanga kimya kimya, na alikuwa akiishi katika jimbo, manake nchi hiyo ilikuwa ina majimbo. Jimbo lililoko Riyadhi, kule Riyadhi ni sehemu mbali sana na Maka, ni masafa marefu sana ukitaka kufunga safari kutoka Riyadhi mpaka kwenda huko makao makuu sasa ya utawala, ni masafa marefu sana, ni unakata majangwa, ni mahala mbali kwa hakika. Utakatua majangwa mpaka utahisi unakokwenda ushapotea, kumbe kuna mji mbele utaukuta. Ni muda mrefu kwa hakika utatembea njiani. Jimbo lilikuwa limejitenga sana kiasi ambacho huko akaona ni mahala pazuri sana mzee huyu kujipanga. Kwa nini utawala ilifika mahala kufika huko afata nini? Ni bush country, ni mahala primitive maisha yake, mafichoni kabisa huko, hakuna lolote. Aliona ni mahala pazuri kujipanga mzee huyu, kwa sababu akumbuka toka mdogo namna walivyochinjwa familia yake, ana uchungu mzee huyu. Akajiandaa barabara mzee huyu kijeshi, na walillahi alhamdu aqwal minna kidogo, katika ukoo wao kuna neema kidogo ya mali, ni watu walikuwa wamejizatiti kidogo kimali, na jambo la kutengeneza jeshi mpaka upambane na dola na mamlaka, udondoshe mamlaka fulani, ni jambo linahitaji mtu awe na uwezo. Basi katika mwendelezo wa juhudi zake imamu huyu ambaye ni babu hawa kina Abdul Aziz aliyotoa hutuba hii, alikuwa na vijana wake, alikuwa anawasomesha dini ya Kiislamu katika miji ya elimu. Na miji ya elimu zama hizo ilikuwa ima Basra, ima Kufa, Iraki, huko ndo sehemu za miji za elimu. Miji ya elimu ndo hiyo ilikuwa kipindi hicho, au Misri, hiyo ndo miji ya kielimu kipindi hicho. Pia vile vile Dimishki, Syria, huko ni miji ya kielimu hiyo kipindi hiko. alitoa vijana wake huyu mzee kwenda kuwasomesha dini huko katika miji hiyo. Waliokwenda katika mji wa Kufa kwenda kusoma Iraq, hapa enam Iraq, huko alikuwepo huyu Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, ambaye asili yake naye ni mtu wa Hijazi. Asili yake naye ni mtu wa Hijazi katika jimbo hili la Riyadhi, yeye akiwa kwao kabisa nyumbani kwao ni katika kijiji cha Uyaina. Kuna kijiji pale pale Riyadhi kinaitwa Uyaina kijijini, huko ndo kwao Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Kijana huyu naye Sheikh Muhammad Abdul Wahhab akawa naye alitoka kwenda kutafuta ilmu katika miji hiyo, akakutana na watoto wa huyu mzee Muhammad ibn Saudi. Kwa kijana mmoja anaitwa Abdurrahman na kijana wake mwingine anaitwa Abdullahi. Kuna vijana kadhaa kama watatu wanasoma huko. Basi Sheikh Muhammad Abdul Wahhab akawa ni mmoja katika wanafunzi waliosoma pamoja. Sheikh Muhammad Abdul Wahhab alikuwa amewatangulia kidogo kimaarifa, kiasi kutambulika kwake Sheikh Muhammad Abdul Wahhab kwa wanafunzi wanaosoma huko nje ilikuwa ni jambo jepesi mno kumtambua huyu shekhe. Basi kipindi hicho shekhe ni mwanafunzi tu ajifunza, lakini ni mujtahid ambaye ametangulia kielimu na maarifa yake ilikuwa ni mazuri mno. Hawa watoto wa huyu Sheikh Muhammad wamuona na wamtambua yule. Hawajui kinachoendelea kama wanafunzi tu wengine, kama tunavyoweza kuzungumza mimi na wewe hapo ulipo, tukitaja wanafunzi kuna yupo ambaye unamkumbuka alikuwa akikushindeni darasani. Utamkumbuka tu, ah, darasani kwetu kulikuwa kuna mtu mmoja yule. Ah, lazima utamkumbuka tu, lazima. Kuna vitu kama hivyo. Basi na hao watoto wa Sheikh Muhammad ibn Saudi wakawa wamepata bahati hiyo ya kusoma pamoja na huyu Muhammad ibn Abdul Wahhab. Kilichojiri ni baada wa alislam, ni baada ya masomo kila mmoja kurudi makwao, watoto wa Muhammad ibn Saudi wamerudi nyumbani kwao, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Tamim ibn Sulaiman naye amerudi kwao Uyaina. Yeye aliporudi kwao akaanza da'wa moja kwa moja, akaanza kazi ya da'wa Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab kijijini kwake. Wakati huyu mzee masuala ya kielimu yeye yuko mbali, hashughuliki na yeye, shughuli yake ni moja tu, atazama jeshi lake la faa hili kwenda kuvamia mahala. Basi wakaja watoto wake wametoka kusoma wakilingania na wao kwa namna moja au nyingine katika da'wa ya kidini. Lakini katika nchi ya Riyadhi huyu Sheikh Muhammad ibn Saudi katika jimbo hilo alikuwa ndo kama mfalme wa hilo jimbo la Riyadhi. Akasikia huyu kifu linalozuka na fitna mbalimbali zinazozuka za kumchongea mtu fulani hafai kukaa katika nchi yetu kwa sababu apingana na mwenendo wa wazee wetu. Huyu ni Muhammad ibn Abdul al-Wahhab. Huko Uyaina pamechemka kwao. Dawa imeiva. Asemwa vibaya kwao. Jambo ambalo lilipelekea hatua huyu Sheikh Muhammad Abdul Wahhab wakao wamempania kumfanyia vibaya mno. Lakini kama ilivyo Allah tabarak wa taala watu wake hasa waliokuwa na nafasi ya wali ambao hamna anaujua isipokuwa Allah, vipenzi vyake Allah wanaosimama kwa ajili ya kazi yake, tahamaki Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab kwa wale wanafunzi wake tu ilikuwa ni kama na yeye ndio jeshi lake hivi. Watunza sana ulinzi wa kumlinda Sheikh wao, usalama wake, waliosikia pepesi za kuhusiana na kutafutwa kwake kwa ubaya walimpenyezea siri hiyo Sheikh na kumwambia, salama bora utafute mahala pa kwenda Sheikh ili uwe salama, mikakati dhidi yako ni mikubwa mno. Ikabidi atoke na jopo la wanafunzi wake baada ya mshauri kushauriana, wakaona wende mjini kwa sababu kule Uyaina ndo shamba hivyo, wanakuja mjini ambako huko ndo kwenye mamlaka ya jimbo ambako ndo unakutana na mkuu wa jimbo hilo Sheikh Muhammad ibn Saudi. anatoka huko atokako makachero ambao wanaona sasa wanakimbiwa, wakapeleka taarifa kwa mfalme, zikapenya taarifa kwamba kuna mtu ambaye ana kirusi katika nchi hii, anaonekana muonekano wake sio, naye pia vile vile ana jeshi. Hili ni jambo la propaganda zipo toka zamani, ili huyu mfalme ambaye yeye siku zote wafalme wapo kwa ajili ya kulinda ufalme wao, iwe itavyokuwa akitajiwa kitu jeshi mara moja lazima awe amejizatiti vizuri. Kajizatiti vizuri kwa ajili ya taarifa hizo bila kuzipuuza, ikawa ni gumzo linalozungumzwa. Lakini gumzo hilo likawa halikuwafika wale wanaye. Ilipofika hatua sasa limetawanyika, lile gumzo limeenea ikulu ya mzee wake, akasikia nataja huyo mtu. Watoto wale wakenda kwa baba yao, akamwambia tunasikia wewe unajiandaa kimapambano na kujili kuhusu huyu mtu anaitwa Muhammad Abdul Wahhab. Hivi ni kweli baba? Akasema naam, nimepeletewa habari hii, na huyu ni mtu ambaye anajulikana na jeshi, sina kadha na kadha, vitu kama hivyo. Sema hapana baba, huyu mtu kama ndio huyo, mimi na ndugu yangu tulisoma naye pamoja, lakini yeye alikuwa ametutangulia kimaarifa, na huyu ni mtu ambaye ana elimu kubwa sana huyu. Kama ni huyo, hizi ni chuki tu ambazo tuliziona sisi zikimnyemelea hata kwa tunasoma. Kuna watu walikuwa wana bifu naye bila sababu yoyote. Na hili jambo nalihisi ndo hili litakolo limemkuta huko anakotoka aliko. Huyu namfahamu vizuri babangu. Kama unaniamini mimi mwanao, hebu kabla hujamfanya lolote, hebu muite huyu mtu uje uzungumze naye hivi, umsikilize jinsi alivyo na kila kitu. Usikilize tu, mimi nakuomba. Na kuna si baba yangu, fanya hivyo. Baba akasikiliza ushauri wa mwanae, akatuma jeshi kwenda kumuita rasmi ambaye alikuwa anajiandaa kuingia mjini na jopo la msafara wanafunzi wake. Akaambia unaitwa moja kwa moja ikulu, akiwa amejizatiti vizuri, lakini kwa sababu ya ile hofu ya maneno aliyoletewa mfalme huyu Muhammad ibn Saudi, ashangaa na kuja Sheikh Muhammad Abdul Wahhab mpaka ikulu, anamkaribisha, wanakaa kuzungumza. Ndipo akaanza kuzungumza na Sheikh Muhammad Abdul Wahhab. Mazungumzo yalimpelekea Sheikh Muhammad ibn Saudi aonekana kwamba mtu aliokota dhahabu pahala ambapo alikuwa na njaa ya kufa mtu. Alifurahi sana kwa yale maelezo tu ya lile lilompelekea mpaka ikawa yale aloletewa. Manake kabla hajamwambia mimi nimeletewa mambo gani, alianza kujieleza Sheikh Muhammad Abdul Wahhab. Mimi niko katika dunia hii kama wakfu wa huu Uislamu ambao umeachwa na mtume. Leo umekuwa kama yatima, hamna mteteaji. Mimi nimebeba jukumu hilo. Nafanya kazi ya kuurudisha Uislamu wa sawa sawa kama aliowacha mtume SAW na masahaba zake. Napita katika tauhidi, kukataza shirki. Jambo hili nimekuwa ndo kirusi kikubwa huko nikotokako. Nimekuwa nikiwarudisha watu katika sunna, kuwatoa katika bid'a mbalimbali, na hili ndo jambo huko nitokako. Usiwaambie kuhusu uzushi, ndilo jambo ninawakera mie. Kama kuna mambo ambayo mimi nina uadui katika dunia hii, ni kwa ajili ya kazi hii. Sheikh Muhammad kupitia wanae walikaa shura ya kukubaliana makubaliano maalum na kumwambia Sheikh Muhammad Abdul Wahhab aandike mkataba wa mafungamano namna hii. Uandike mkataba. Kwa nini? Kwa sababu pamoja na kuyaamini haya mambo ya kipindi hiko, ilikuwa lazima yawe na mkataba maalum, kwa sababu ni watu walikuwa nalinda sana utawala wao. Basi ikawa sasa kuna mkataba maalum baina yake yeye na Sheikh Muhammad, baada ya kuweka mfahamu uzuri. Basi walikuwekana mkataba wa mafungamano, yeye Muhammad bin Saudi aendeleze kazi yake ya kuhakikisha anakomaza na kukuza utawala wake, kupanua imratori, jimbo liendelee kupanuka, enda anatanua uwigo wa utawala wake. Ingia kijiji fulani, akitangazia ubabe na kukileta katika utawala wake, viongozi wa hapo ima jisalimisheni ima tupigane. Anaikataa anapigwa, akipigwa tawala inakuwa chini yake. Jimbo linazidi kufanyaje? Linazidi kupanuka maana yake. kipindi anafanya kazi hiyo ndipo akampa kazi sasa Muhammad Abdul Wahhab. Kwa hili jambo ambalo umekuja nalo wewe, basi ndani ya mamlaka yangu hii ambayo mimi naitawala, fanya kazi yako bila kumuogopa yoyote. Na huko Uyaina huko nitakwenda Uyaina huko. Fanya kazi kijana, mimi niko pamoja na wewe. Kama nikufa tutakufa mimi na wewe, kama nikuishi tutaishi mimi na wewe. Imma nusra wa imma shahada, ana wa anta wa ali baiti, na watu wa familia yangu, sisi na wewe. Hili jambo mkataba huu sasa ndipo ukampa freedom Muhammad bin Abdul Wahhab kuifanya dawa yake sasa, kutoka kule ambako alikokuwa na dhiki kuja sasa kwenye faraja, sasa ajitanua na dawa yake, alindo sasa chini ya jeshi rasmi, si wanafunzi wake. Sasa sasa ni jeshi lenye majegeje, hakuna kumgusa. Maana yake jambo kama hili lilipelekea Sheikh Muhammad Abdul Wahhab akaanza kazi ya dawa pale pale katika jimbo la jimbo la Riyadhi chini ya mfalme huyu Muhammad ibn Saudi rahimahullahu ta'ala. Basi dawa ikaanza kupata joto lake mpaka huko salamu wakawa wanazipata huko alikotoka, kwamba hivi sasa yule mtu kazi iko. Dawa ikaendelea na kila mji ambao anapanua wanafunzi anawagawa, wengine wapeleka katika mji ule, wengine wapeleka katika mji ule, yeye mwenyewe afanya kazi hiyo. Sheikh Muhammad Ali Wahhab, upanuzi wa mamlaka ya Sheikh Muhammad ibn Ali ala Saudi ukapanuka zaidi. Ulipopanuka, Allah tabaraka wa taala akateremsha rehema zake katika mji wa Riyadhi, katika yale majangwa nilokuambieni ambayo yako mbali na watawala mazayuni, Uthmania huko, Maalawi, Masufi, ambao huko ndio kiu yake Sheikh Muhammad Al-Wahhab apanue uwigo, awe na jeshi kubwa. Sasa ndo safari ya kwenda kuwatoa mazayuni. Mnaelewa vizuri? Allah tabaraka wa taala kwa ajili ya kumtia nguvu yeye pamoja na mwenzake huyo aliyekuja kwa ajili ya kumpa nguvu ya kidawa, Allah tabaraka wa taala akawapa zawadi ya mafuta katika majangwa ya Riyadhi. Hakuna mahala katika nchi ya Saudia kuna visima hasa, ni mabwawa, manake ni mabwawa ambayo yako chini ardhini. Walibainika kwamba huko kuna si visima kwa maana tu visima sima, ni mabwawa hasa yako ardhini. Allah akawabainikie, akawabainishia hali hiyo ya utajiri sasa wapate nguvu. Manake basi kwa kugundulika petroli ambayo imepatikana katika nini, uchumi sasa wa Riyadhi ukaanza kukua, kwa sababu sasa mafungamano baina yake sasa na mataifa ambayo yana matumizi makubwa ya mafuta mpendiko yakawa ni mazuri, wakawa wakija wageni atufanya biashara. Sasa huyu ndo mtawala, ina maana serikali yake ikaanza kufanyaje, kutononeka kiuchumi, akawa ngangari kiuchumi sasa, akawa na silaha mpaka za kutisha. Hili jambo likampelekea sasa nguvu aliyopata tayari ikawa imewapa nafasi, japo ingawaje mambo sasa yakawa ya kurithishana. Akafa Sheikh Muhammad ibn Saudi. Alipokufa Sheikh Muhammad ibn Saudi, jambo lilishikwa sasa na kizazi chake, likawa limeshikwa na kizazi chake kuendeleza ile imratola aliyokuwa nayo nani, Sheikh Muhammad ibn Saudi. Sawa, wamekwenda hivyo kwa sababu limekuja jambo la uchumi. Watawala wakasikia kule, watawala wakafanyaje, wakasikia kwamba katika Riyadhi kuna sehemu huko kuna utajiri. Sasa wajipapatua kujipanga kuja, hapo ndipo walipokutana sana huyu Abdul Aziz ibn Rahman, Abdul Rahman ala Saudi, huyu ambaye ni kijukuu katika wale huko waliokuwa wamerithi sasa utawala wa Muhammad ibn Saudi. Ndipo sasa jeshi lilipokuwa limekuja kuchokozwa, na ndipo papatupapatu lilipoanzia ya kuhusu sasa swala la utawala kwa ujumla, si jimbo sasa, ni nchi nzima iwe ni mamlaka chini yao. Ndipo sasa ilipokuwa mapambano ya ana kwa ana, mikuki kwa mikuki kama zilikuwa mikuki, bunduki kwa bunduki kama zilikuwa bunduki, ili mbadi silaha zilizotumika ni zile kwa kipindi hicho za kisasa, piga nikupige, ikazuka pale kwa ajili ya kugombea utawala wa nchi hiyo. Ndipo ambapo sasa jeshi hili ambalo lilikuwa limejisheheni vizuri kiuchumi na nguvu kubwa ya kiuchumi inapelekea kuwa na nguvu kubwa na pawa ya kiutawala, hili jambo likapelekea jeshi la huu ukoo wa Saudi likawa ni kubwa mno. Lilifika mahali likapindua sasa ule utawala wa Uthmania, wakadondoshwa, wakarudishwa mzizi ukarudishwa mzizi wa fitina huko kwao, huko kwao Uturuki, wakatoka mbele ya mbalini na vibaraka wao wa Misri. Maana wao vibaraka wakubwa wa dola wa Uthmania walikuwa ni wa Misri, ambao hao ndio paka leo hii hii nembo ya Wahabia. Itegeni vizuri sikioni, mtaikuta nchi ya Misri ndio imetawala sana. Wa Misri wengi wanachuki sana na Muhammad Abdul Wahhab. Basi ikadondoshwa utawala huo, na ndipo ukoo sasa huu wa Ala Saudi, familia ya huyu mzee Saudi, ikafanyaje, ikapata mamlaka sasa ya kutawala nchi nzima. Walipokuja kuingia sasa kutawala, kushika mamlaka, Sheikh Muhammad Abdul Wahhabi na da'wa yake, da'wa ya tauhidi, ikawa ile ile inaendelezwa katika mamlaka hii. Na ndipo sasa mabadiliko yakaja kutoa nchi katika mandhari za kishirikina shirikina, majengo jengo ya makaburi kuyabomoa bomoa na kadha na kadha, na almuhimu kusafisha mazingira ya shirikiati, kuleta tauhidi na mihafali mihafali, sio maulidi, sio na kadha na kadha. Toa, hakuna masuala ya maulidi, mfungo ngapi wala fungo ngapi, ikawa hakuna jambo hilo. Jambo lililopelekea tu masufi huko alikokimbilia sasa huko, ndiko sasa wakaondoka na nembo hii ya Wahabia. Huko liko kimbilia huko baada ya kufukuziwa hapa, ndipo wakaondoka na chuki sasa, washapigwa, washatolewa na kadha na kadha, wameondolewa tonge mdomoni. Sasa anaondokaje mtu zaidi ya chuki? Ndio chuki ikaondoka. Kwa sababu gani? Kwa sababu mtu aliyekuwa anaonekana kupewa power ya kukataza mambo hayo, akisema jambo fulani hakuna, ni kusema kisha Muhammad Abdul Wahhab. Unasemaje kuhusu wale hawajui masuala ya kisheria, hawa kina Abdul Aziz kina kaa hawajui masuala ya dini, elimu hawajui, wenye siasa. Lakini kwa kuwa wamemwamini kutoka kwa babu yao Muhammad bin Saudi, huyu ilikuwa katika dawa ya akisema tu maulidi hayafai, basi ndo nchi hakuna, sijui mkujengea makaburi ya kuna, basi ndo ni vunja vunja, ni askari kutumwa vunja. Kasema nani? Muhammad. Sasa hii Muhammad Abdul Wahhab ndo ikawa kwa hawa, hawaioni kama serikali ndo inaofanya, bali inaonekana huyu ambaye anatoa fatwa huyu, tumeona huyu anaitoa fatwa huyu, huyu ndo kisokolo kwinyo huyu. Basi jambo hili ndilo ambalo lilipelekea chuki ikawa kwa Sheikh Muhammad Abdul Wahhab imeshamiri na kushtadi. Sasa basi, kwa kuwa Sheikh Muhammad Abdul Wahhab alifundisha tauhidi na akida tusalima na sunna dhidi ya bid'a, na kuleta umoja wa Uislamu jamaatul muslimina dhidi ya furqa, jambo kama hili watu wa mahizbi wakawa ni maadui, watu wa bid'a masufi na wengineo wakawa ni maadui, na dola zile ambazo zilizoondolewa kwa ajili ya tu ya masuala ya utawala pia vile vile kama maadui. Lakini nembo kubwa iliyokuwa imeibuka na kuonekana kilele chake ni huyu Sheikh Muhammad ibn Abdul al-Wahhab bin Tamimi. Kwa ajili hiyo ndipo ambapo tunapopenda sisi kuwajulisha watu kwamba ilikuwaje hii mamlaka kuwa na mafungamano na Sheikh huyu. Hivyo ndio kwa ufupi wake, na maarifa juu ya haya wapo waliokuwa nayo makubwa zaidi tofauti na haya. Lakini kwa uchache utakuwa umepata angalau baba kunde fulani wa kujua historia kwa ufupi au tarikh ya Sheikh au Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Tamimi ibn Najdi al-Najdi al-Hijazi hafidhahu rahimahullah ta'ala. Kwa hiyo alipokuwa sasa huyu Abdul Aziz ibn Abdul Rahman al-Saudi akitoa hutuba hii kuieleza jamii yote duniani, mabara na mataifa yote ya dunia nzima, kuyaeleza msimamo huu, basi ilikuwa ni katika kueleza ile hakika ya mambo ilivyo kuhusiana na mamlaka hii. Ilijichagulia mwendo ni ule ambao utakaokuwa umejisalimisha kuegemeza mwendo ule wa wajawema waliotangulia, ambao umesimama kwa maulama waliokuwa wamesimama kidete kuurudisha mwendo huo na kuirudisha dini katika usafi wake. Hivyo walishikamana na shekhe huyu, ndio maana na mamlaka ikaingizwa kwenye dosari, wakaona mamlaka hiyo ni ya Kiwahabi kwa sababu hizi. Tumeelewana eh? Taib. Wa huwa kalamu nafis, na maneno aliyozungumza tunaendelea kwenye kitabu sasa. Wa huwa kalamu nafis, na hayo maneno ni maneno ambayo yamesimama sawa, yamesimama imara, ni maneno yaliyosimama, ni maneno ya sawa. Yumathilul maana, ambayo yanaleta maana sahihi ya maana iliyokuwa sahihi lisalafia kuelezea mwendo na manhaji ya salafia alladhi ambayo huwa almaana sahihi alislam manhaji salaf ndio inayoleta maana sahihi ya uislamu uislamu bila mwendo wa salafi si uislamu ndio maana ikawa mamlaka hii kupitia maneno hayo imeleta sura ya kutambulika kwamba ni dola ya kisalafi wa huwa kalamu nafis maneno yake haya tuliyoyanukuu ni maneno yaliyokuwa ya sawa sawa yumathilu almaana sahih yanayoleta maana ile iliyokuwa ya sawa sawa ni salafia katika mwendo na manhaji salafi alladhi huwa almaana sahih alislam na mwendo wa salafi ndio maana hasa ukitaka uislamu wa sawa basi uangalie kwenye manhaji salafia ndio utaupata uislamu wa sawa wafi hadhihi alauna yataarradu alislam na katika jambo hili yataarradu alislam wamekuwa na mawazo ya kugongana waislam umuman kwa ujumla walmamlakati alarabiyati saudia pamoja na hii mamlakati alarabiyati saudia kuna waislam wanaofahamu ambao unajigonga gonga na kushindwa kuelewa uzuri وفي هذه الأونة يتعرض الإسلام عموما والمملكة العربية السعودية والدعوة السلفية hapo ndipo katika jambo hili kunapatikana mgongano mkubwa vipi kuna wanaodai mamlaka hii ya kiwahadi wenyewe wenye mamlaka yao wanasema sisi nahnu salafiyun simuona ukawa sasa jamii ya Kiislamu duniani ikawa ina mgongano mkubwa katika ufahamu juu ya mamlaka العربية السعودية pamoja na nini pamoja na hii nembo ya dawa tu asalafia pia vile vile kukawa kuna ufahamu unaogongana gongana kwa nini zile propaganda zinazoletwa na watu majina mabaya kama jinsi huku nyuma alivyosema Sheikh Abdul Salam ibn Salim ibn Rajah Suhaimi aliposema والتسميه بها يعني نسمع ونقرا من يطعن في السلفيه والتسميه بها او يدعي انها حزبيه وانه لا فرق بينها وبين الجماعات الحزبيه المعاصره هيا منينو هيا ndio yanaoleta mgongano kwa waislamu kwa sababu haya ni makundi ambayo yanasimama yakhruju an hadhihi al-asas kuwatoa watu katika msingi huu wa salafia sasa hususan tunaendelea hapo hususan mgongano huu unapatikana hasa hasa ila iftira wa dhulmi katika uzushi wa uongo na dhulma wa tashwihi na tashwihi maana yake ni kusambika ubaya sawa wa qalbi lilhaqaiq na kuibadilisha kuigeuza kuipindua ile hakika ya mambo ilivyo kuhusu mamlaka ya Arabia Saudia من قبل بعض السياسة بعض الساسة كياسة ماشي إما بلكيا بعضي وانا سياسة والكتاب نوانديش ومكالة نوانديش وفتاب مبالي الغربيين وكمغاربي وزنغو المعادين للإسلام أمبوني ما دوي وكوبة وإسلام ikapelekea hatua na wao waingie katika hilo kuangalia hii mamlaka wakao wakiimulika sana mamlaka hii kwa sababu ni gumzo dunia nzima tumeelewana walladhina ittafaqa as-suhuyuniyya wara'ahum na wale ambao wanakubaliana as-suhuyuniyya ittafaqa والذين تقف صهيونية وراءهم نوالي أمباو ومسماما نيوما يأو صهيوني صهيوني ني يعني مندو وناو yani mwendo unaokubalika kidunia yani kama siasa za kidunia kama yani mambo ya ilmania yani asuhuyunia ni mambo ambayo yanayotengenezwa na watu kupitia mabunge na makadha sasa haya ya, wale wanaosimama na mfumo kama huo na wao pia wakawa pia vilivyo naimulika mamlaka ya Arabia inatawalika ile yani kutafuta njia ya kuifanya kama na yenyewe inawezekana kuwa koloni Tumelewana? Yani mitazamo wanaosimama mitazamo ya kikoloni. Unaweza kusema tawhidia mitazamo ya kikoloni. Waraahum na wenyewe wakiwa nyuma yao. Wa yaqifu ma'ahum fi dhulmihim. Wanasimama pamoja nao katika dhulma. Waftiraihim na uzushi huo. Man ta'athara bihim fi ba'd al-buldani man ta'athara bihim fi ba'd al-buldani katika yale yanayoathiri kutokana na wao katika miji, katika baadhi ya miji wakawa na iathiri kutokana na zile propaganda inaathirika miji. Wa ma'a anna ad-da'wa as-salafiyya, na pamoja ya kwamba hii da'wa as-salafiyya hiya abadi ma yakunu ani takfiri, iko mbali kabisa na hizo propaganda, iko mbali na kuhusu kukufurisha, lakini ndio propaganda zinazopigwa katika miji mbalimbali. Hiyo mamlaka kazi yake kukufurisha watu, umeona? Hizo ndio kauli mbiu zinazochanganya watu katika miji mbalimbali. Hao ni watu wa kukufurisha, hali ya kuwa mamlaka abadi ma yakunu ani takfiri, wako mbali kabisa na kukufurisha watu ovyo, watabdii na kuabidaisha watu ovyo, watafsiri na kuatia ufasiki watu ovyo, bighairi dalili, bila pasina na dalili ya kisheria. Hawako hivyo kabisa masalati, hawako hivyo kabisa, lakini ndo hizo propaganda tashwihi baina nnas, kuwashawishi watu na kuwapiga propaganda watu. Tashwihi maana yake ni propaganda. Tumeelewana? Sasa usalafi huko mbali na mambo hayo. Tumeelewana? Baadhi dawabit zilizopo ndani ya salafia kama tutavyoona kwenye kitabu huko mbele zinaonyesha wazi kabisa dawa ya salafia ina ulinzi mzuri wa kumlinda Muislamu, kuulinda Uislamu wake mtu. Mpaka umpokonye mtu Uislamu kuna kazi. Japokuwa katika dawa hii mambo yote yamebainishwa. Kuna nawaqidul Islam, kuna kadhaa na kadhaa. Yote yako wazi, lakini mpaka kufikia hatua ihukumike kupigia sasa huyu mtu aitwe wewe kafiri kwa kipimo cha jambo fulani ukilifanya ni la kikafiri. Kwa nini? Kuna nawaqidul Islam 10, wewe umefanya moja katika hilo. Kwa hiyo wewe ni kafiri. Kabla hujamwambia wewe kafiri, kuna dawabit ambazo dawa ya salafia imeziweka kumlinda huyu abakishwe kuwa bado ni Muislamu japokuwa kafanya jambo la kikafiri. Abakishwe kuwa ni Muislamu japokuwa kafanya jambo la kishirikina. Abakishwe kuwa ni Muislamu japokuwa kafanya jambo la uzushi. Mpaka wujudi shuruti wa intifai almawani'i, ziwa zimetimia shuruti za ukafiri wake na vizuizi vinavyomzuia huyu mtu kukufurishwa viwe vimeondoka, kama tulivyotaja darasa iliyopita. Tumeelewana? Sharti ni ile kwamba kufru aifanye mtu bawahan, sawa, wazi wazi. Jambo la kufru lifanyike wazi wazi, kama ni tendo au neno la kikafiri mtu aliseme wazi wazi, watu sio lazima, sio masala dhania, hayaendi katika masala ya dhana. Tumeelewana? Wazi wazi. Tumeelewana? Lakini baada ya kuwa kathibitika huyu mtu kafanya jambo la kikafiri wazi wazi, bado salafi inamlinda kumtoa kwenye Uislamu wake japokuwa ndio alifanya ni jambo la kikafiri, kwa sababu kuna mawani ambayo anafikiriwa anaweza kuwa nayo mpaka yaondoke. Vipi? Pengine jahil kafanya hili kwa sababu mjinga, pengine majinun kafanya hili kwa sababu ndazimu, pengine mukrihi, pengine kafanya hili kwa sababu kutenzwa nguvu na kadha na kadha. Haya ni katika mawani ya kumzuia mtu usimtambike hukumu ya lile alolifanya, hata kama jambo hilo litakuwa linampelekea mtu kwa kafiri. Hii ni dawa salafia peke yake ndio ina dhawabiti hizi. Kwa hiyo ikisema kwamba dawa salafia abad ma yakuna ani takfiri, iko mbali na yale walionayo watu wanaokufurisha, maana yake ni kwamba dawa salafia ina mambo kama hayo. Tumeelewana? Wa hiya abad ma yakunu anil ghuluu, na dawa salafia iko mbali kabisa na mambo ya kuchupa mipaka, mambo ya kukurupuka tuna kuchupa mipaka. Haina dawa salafia jambo hili. Wa tatarruf, na jambo la kubweteka, na jambo la kuzembea kubwetesha majambo. Kwa maana hakuna kuchupa mipaka wala hakuna kuzembea katika dawa salafia, bali tawassut, bali ni kati na kati. Illa anna hadhihi dawa almubaraka, isipokuwa hii dawa tulmubaraka alsaq biha ma laysa fiha, wanaithambika tu mambo ambayo haiko nayo dawa hii. Bal illa anna hadhihi ad-da'wah al-mubarakah, bali hii dawa iliyobarikiwa na Allah tabarak wa taala, sawa, alsaq biha ma laysa biha, inathambikwa tu na yale mambo ambayo haiko nayo dawa hii. Wa nusiba ilaiha, na mambo hayo inanasibishiwa dawa hii ya salafia. نعم ونسب إليها سوى من ليس على من على منهاجها من ليس نعم من ليس على من على منهاجها يعني إذا نسبشوا دعوة هي من ليس على منهجها na mtu ambaye yuko nje manhaji hii yani anakusudia hapa wanusiba ilaiha ananasibishwa mtu na dawa hii mtu ambaye laisa ala manhajiha hayuko kwenye manhaji hii kamwe mtu yuko nje na manhaji hii lakini lilalo nalo kalifanya ananasibishwa huyu naye salafi kwa mfano yale yanayofanywa leo hii na ansari sunna kwa sababu tu ana ndevu na nguo fupi basi ndo hawa hao masalafi hao si ndo hawa inatambikwa salafi hali ya kuwa waliofanya sio kwa nini nusiba ilaiha man laita kutoka kwa yule ambaye sio ala manhajiha hayupo katika manhaji ya salafia atakalofanya jambo basi ni dampo salafi inatupiwa salafia inafanywa kama dampo vile mimma shawaha jamalaha katika yale mambo ambayo yanaondosha ule uzuri wake wa ghayra hakikatiha na yanabadilisha ule uhakika wa dawa hii ya salafia wanafara minha na inapelekea hatua watu wanaikimbia dawa hii mambo ambayo yanapelekea yale mambo ya kukimbiza watu katika dawa hii ndio mambo ambayo yanatupiwa kwa kwenye dawa hii salafia mimma shawaha jamalaha yale mambo ambayo yanaharibu uzuri wake wa ghayra hakikatuha na mambo ambayo yanasambikwa kwenye dawa hii ya salafia ni yale ambayo yanabadilisha hakika yake wa nafara minha na yanakuwa yanakimbiza watu katika manhaji hii wa zahada nnasu fiha na paka watu wanafika mahala wanajitenga na dawa hii watu wanafika wanakuwa na zuhudi zuhudi manake ni kujiweka mbali na jambo kujitenga kujiona unajitosheleza wewe kinyume na jambo hilo kwa maana huna haja watu wanakuwa hawana haja tena na dawa hii ya salafia kwa nini kwa zile tashwihi zinazopelekwa na balbala zinazopelekwa haya yanapelekea hatua watu waone dawa hii inakuwa ina kama basi yataaradhu nnas kama alivyosema huku yataaradhu alislam waislam wanagongana wao kwa wao kuhusu hii salafia nini mambo kama haya yanapelekea hatua dawa ya salafia ionekane ni kama ni dawa yenye mashaka hali ya kuwa hii ni dawa tulmubaraka bali kilichofanyika ulusika biha yamesambikwa tu kwenye dawa hiyo mala isafiha mambo ambayo hayamo ndani ya dawa ya salafia tumeelewana tayib sijui kama muda unaturuhusu tena kwa mujibu wa binocular inavyoonekana hapo naam nafikiri itakuwa uzuri tuishie hapa insha Allah taala juma lijalo tutaendelea na fikra inayoanza hapo chini aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum subhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Thank you.